doet het gewoon. Oh, ja, nou, oké. Okay. Ja. Hallo, live, ja. Dat is een soort van meta-uitzending. Ja. We luisteren naar onszelf. Hallo. We hebben de zee. Ja, door die zwemmende zeehond. De zwemmende zeehond. Hallo. Dus dat gaat helemaal goed. Dankjewel. Jij ook, bedankt. Goedenavond. Die hond staat maar te wachten. Tot iemand.